її таки врятували. Але слава душечки ширилася за межі Києва, аж до тієї столиці, де подібні гоші водилися, але мали стать набагато слабшу. Його возили у парні бані, де він воссідав на великому, підбитому червоним кріслі, із стремлячим хреном, що піднімався як флагшток. Хтось за той орган виголошував промову, а він благодушно приймав. Його заводили до окремої кабінки, або навіть і так, як півник з маленьким білим задком, він наскакував на молодицю ззаду. Жилось йому ситно, задоволено, а ще тому, що людиною він був освіченою. З ним не зовсім упитим бикам було про що поговорити, наче усмоктуючи ту природню злобу, яка накопичилась у ньому за 20 років існування. Потім, як часто трапляється у слизькому існуванні, у Гоші з'явилася любов. Це була горбата прибиральниця у центральній лазні з одним більмуватим оком, з покрученими ревматизмом ногами, але з гарним контральто, що ним вона виводила, коли випивала чвертку горілки серед сміття, розпарених березових віників, порваних трусів, презервативів. Тропочучи ніжками до роздягальні, Гоша зупинився, наче у нього влучила блискавка, і стояв, зачарований голосом, який, здавалося, линув десь із-під небесся. Він обтирався рушником, повзаючи у смороді випарів риб'ячим поглядом украй зніченого чоловіка. А тоді, набравшись сміливості, закутавшись у простирадло, рушив темними коридорами під сміх та аплодисменти достойної публіки. Весь заливаючись потом, дістався прикарабка, де шкрябала мітлою прибиральниця Ліза, співаючи своїм чудесним голосом. Гоша душечка остовпів від побаченого. Так воно йому впало в око, бо оті покидьки йому зараз стали смарагдовими купами. А товариство, що висипало позаду нього, просуваючи виблідлі писки в отвір, які щось говорили, накопичуючись, як грона сифілітичного гною десь позаду, достойні усілякого сміття. Він вдихнув повітря і запитав: «Мілійшая, а не бажаєте пройтися зі мною?» Але Ліска була глухою, тому продовжувала виводити контральто скрипти мітлою. Аж після 15-хвилинного галасу вона підняла голову, втягнула голову в плечі так, як роблять люди, що завжди відчувають себе винними, і впала на задницю. Гоша простягнув свою лапку, і вона подала руку. Від того все й почалося. У Гоші почав псуватись характер, він лютився, але його потребували все частіше і частіше. Він уже почав відвідувати нарколога, а одну даму навіть укусив, на що та простягнула йому ремінця з шипами, виставила свого міцного зади із спущеними трусами і благаючим голосом попросила: «Покарай мене!» Потім Гошу побив один секретар райкому, який теж зняв свої французькі штани, виставив зморшкуватий зад. Але Гоша підійшов і плюнув прямо в очко, смачно і влучно. Тоді райкомовський вождь зняв черевика і, скиглячи індюшим голосом, почав його бити каблуками по обличчю, хватати за член, що ніяк не хотів підніматися, а в кінець зійшовся синьою слиною. Гошу відвезли до лікарні, де йому наклали кілька швів на обличчя, а один моложавий дженджик в чорному костюмі з військовою виправкою попередив, що він може опинитися в місцях далеких, тобто поїде косити дуби. І тицьнув свій телефон, конфіденційно пообіцявши допомогу, якщо у випадку чого, ну, він сам повинен розуміти. Гоша упав у депресію. Запевшись володіти ним і його плоттю, билися вишукані совєтські молодиці, мораль яких і їхніх чоловіків межувала десь з мораллю Гоші. Але останній –